أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا يوصل ويشتم آيات سخشرو پر أتصل ويشتم آيات بني دا ختم سو د جې رابط د ما قبل سره دا دی چې په مخ کې درسو کې چې و هغه طعن هغه پیغور بد ویل د نبی علیه صلات و سلام څخه منع سول چې هغه په باره کې د نکاح د بیبي زینبې رضی الله تعالی عنها کفارو متوجه کول یا منافقانو متوجه کول چا خپل مجورې وکړ نو دغه طعن چې خلکو متوجه کوه الله تعالی دغه دفع و ازاله وکړل او داغه په زمن کې یې فضیلت رسالت او د ختم نبوت د نبی علیه السلام دپاره بیان کړي چې و ده ته خو رسالت ورکول سوی دی دی خو خاتم النبیین پیغمبر دی دا فضائل د نبی علیه السلام وسلام یې ذکر کړه نو په دې ټولو کې چې و بیا و احسان و پر مؤمنانو باندې پر عامو مؤمنانو احسان وسو چې ستاسې رسول خاتم النبیین دی نو دا پر تا احسان دی او ستا پر رسول باندې د الله عز وجل یو خبره د کافر نه پیرزو کیږي چې اره خبره کوي الله تعالی دغه قلعه کوي ګر سره دغه قمع کوي نو هلته پر مؤمنانو باندې ګوای کې په دغه کیسه کې دا تیر رسول چې دا دفع د ازي و د نبی علیه السلام سپږی کې پر مؤمنانو احسان رالی نو چې احسان رالی دا الله تعالی د طرفه دا شکر غواړي نو په دې اوسنی درس کې چې دی اوله خبر مؤمن ته د شکر متوجه ده چې ته پر نبی علیه صلوات و سلام پر دې به ته شکر ادا کړې نو خلق نوی چه الحمد لله علی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چه مرد خدای حمد پر داغ ادا کوی چه محمد علیه السلامی مشترا کردی مرد داغ پا نبوت که مانا مرد داغ و مکانی قبول کردی مدی ورسر نو وس ماول امر دی پا شکر پر هاغ احسان و مؤمنان تالت احسان ذکر سو درت شکر دی دا یو او بل د دغه شکر د پاره الله تعالی دلته ترغیب ذکر کوي چې تاسو نو باره د دغه د پاره معنا متوجه سي تا ډیر وکي دا شکر د الله تعالی چې تاسو ادا کوي دا د سني چې وګړی ادا کړي باره بیا غفره نه سي دا بګردو مرکه نو دوی خبرې سوی امر په شکر او دوام پر شکر باندې چې ته به دوام وکړي په پای کې چې دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی الله تعالی وړاندې کوي چې نو ما تا ته دونه غټ مقام درلره درکړی دی نو ته به د کافرانو د منافقانو په خبرو دونه نه زیریږې چې د کاره لاس واخلي بلکې کار ته دوام ورلره ورکړي ولې که ته د کاره لاس واخلې دا وایي چې تا د ده په کار وکړ د ده د زړه ارمان یې وردرسره کوي خو دی ارمان هم دغه دی چې کس چپ وایي چې کس چې د غږ نه درلودی انو علاوه چې ما دون احسان در باندې وکي ته د خبرو ته غوښ منې سه خپل کار ته جریان ورلاره ورکه په پای کې دا خبره کوي ونه بي علي سلام ته نو وس ترجمه د اول مؤمنانو ته د شکر امر دی یا ايها الذين يا حق خلق امنو چې دی ایمان راوړی دی اذكروا الله اذكروا تسيات کی الله الله پاک څونه قدر ذکرا كثيرا فډیر ذکر سره ورکه سری ور سره ذکر کی دا بس شکر دی نو اذكر الله کی شدی ټول عبادت را چې کوم عبادت تکایه دا عبادت ک په زړه سره یې چې په زړه کې انسان یقین ساتي چې د الله عز وجل څخه پرامن حق دی دا نو وکي د زړه ذکر دی یا که په ارکان سره په د اندامو سره ولاړې پر مازه باندې رکوع کوي سجده کوي ته په داخل بدن باندې د الله ذکر کوي رکوع جم ذکر دی دا سجده جم ذکر دی قیام جم ذکر دی چې په تحیات ناس جم ذکر دی که په جهاد کې جم ذکر دی که په خلو روزای دم ذکر دی فدا اذكر الله کې چې دی ګرد عبادت را ولې خپل د الله تعالی د ذکر پر بنیاد کول کیږي او دا د اندامو عبادت پک شکرال دجی بدم پک شکرال کته په قیام کې ولاړ قرات کې دام ذکر سو ک په رکوع کې تسبیحات و دام ذکر سو ک په سجده کې تسبیحات و دام ذکر سو ک په تحیات ناس تحیات لله دام ګرځ ذکر دی نو اذكر الله دا غس یو جامع جمله د توکر ول سو چې ما ول د زړه اعمال او د بدن اعمال او د جیوی دا ګرد پک شي کې داخل سره په ذکر کې او دا کوي ګسیران یو سره ذکر کې چې ډیر ذکر کوي نو دا د هغه احسان بدله ده چې الله را باندې کړی چې محمد علی السلام یې مشترک کړی دی یا ایها الذین خلقوا امنوا چې ایمان مرا وړی دی اذكروا تسیات کی الله الله پاک په زړه یاد کی او په بدن یاد کی او په خوله یاد کی ذکرا کثیرا ډیر ذکر یې وکړي فسی وسبحوه وسبحوا تسبحك بياك هو دج الله بكره وخك سهر واصيلا او كما شام كي بكره دا سار وخت تويل كير كي وسوك وختر غلي برو يجي تو بكره زتات بخي وختر لمانا سار وخت نو دغ بكره معنا سهر واصيل اغ ما شام توي وست دج مطلب دا ندي چ الله پاک وي تي پلس ار يدا و بي ما شام يدا و دورزي گرزره چتي چ کول دغه کويا دا داسې جمله دلته کارول سوې ده لکه سړی چې پر یو چا باندې یو وخت خپل احسان اچي براوي زه سهار ماښام ستا په خدمت کې نه وم ولاړ دا سهار ماښام چې ده یاد کې دا سهار ماښام نه دی مراد منه ګرد عمر سهار چې مراد ګرد ورځ چې د ماښام چې ګرد شپه شي یعنی ما ژر ستا په خدمت کې سپینه کړه دا مطلب یې ده نو دلته ما لا ده سوې چې تاسو پکې دا لا بیان کې بکره تن واسو له سهار ماښام سم نه په ورځ په شپه کې معنا چې چې مور کې اوس وخت اوس و د دې دوه جملو څنګه ښه پیدا راووتل اوله جمله چې اذكر الله ذکرا كثيرا تراغ عبادات ګرځد الله جس ولا کده زړه عبادت وو کده بدن عبادت وو کده جیب او غف اذكر الله کده داخل سره او فوسبحوه بكره واصيلا کې زمانی ګرځد داخل کې چې په ګرځد زمانه کې کا ګرځد عبادت کا په ګرځد زمانه کې کا نو دا بر شکر شو که دایس په خبر اوسې سپېدې لاس په اولو جمله کې کوم خبر راوښول چې عبادت ګرځد کشي چې عبادت فسني چې یو څه کوي یو څه پرېږدي یا الله پاک ول ګرځد کوه اذكروا کې ټوله په دغه کې راجام کړ او بیا د سي چې وخت کوي یو وخت نه کوي هغه د تو ورچ وسبحوه بكره واصيله على الدوام کې ګرځد مریا کې وینو نو دا خو الله تعالی امر وکي مؤمنانو ته د مؤمن په نامه خطاب ورته کوي يا ايها الذين امنوا فسی الله فرمایي چې الله لك دغه رحمت چې پرتش کړی وو چې دا محمد علی السلام در تراولې ری او هغه خاتم النبیین دی لکه دا احسان چې کړی دی نور احسانونه هم در باندې کی هو دغه الله الذي هغه ذات یصلی چې رحمت کوي علیکم پرتش باندې و ملائکته او ملائکه د هم د صلات په معنا سره د رحمت دی صلات په معنا سره ونه مشت نسبت واخلي چې مش پر نبی علی السلام صلات وای هغه به هغه دعا د په نزول د رحمت چې مش دعا کوو د الله څخه چې پر نبی علی السلام رحمت وکړي چې الله ته نسبت وسی برای نو خپل رحمت مراد چې الله پاک رحمت کی د شنو چې الله دعا په رحمت کی الله نو د چاته دعا کین دعا خو چې عاجز سړی د بل څه غواړي نو الله تعالی نه عجز بلا عجز لري خو نه لري د چاته د لپاره رحمت غواړي خپل رحمت کی په دې خبره کې دای ستې سپویږي مش پر نبی علی السلام درود وای مش رحمت پر کو پر نبی علی السلام یا مش د الله څخه رحمت ورته غواړو الله چې پر مش باندې صلات کی څه معنی پر مش په رحمت نازلی دا سوای هو دغ الله خو الذي هغ ذاتي يسولي چه رحمت نازلوي عليكم پرتسي وملائكته او ملائكه دهم نو ملائكه بیا څنګه رحمت را باندې نازلي د ملائكه رحمت نازلول عبارت دي د دعا څخه چې ملائكه د فارد او امت نبی عليه الصلاه والسلام دي چې شي مغفرت غواړي چې الله پاک د دې امت کو نه نور معاف نو دا څونه غټه درجه لا مشترک کړ چې زموږ په باره کې ملائكه والا او تعالی ته په عجز ظاهري دي چې دا خلک معاف خدام د نبی عليه الصلاه والسلام د دروي څخه دي دا غد وجه څخه دي چې پر ملائکه موږ دونه ګران دي زموږ د فار چشکی د الله سره رحمت غواړي معنی دا مغفرت د ګناه مو غواړي نو دلته رحمت چې الله تم نسبت سو ملائکه تم نو معنی دا سول رسول د خیر الله کی موږ تم خیر الله را رسي رحمت را باندې کی ملائکه هم خیر را رسي سم الله رحمت را ته غواړي نو دا ترجمه به کدای سم الله خیر ته پیدا لې نو الله مول نه یوازې هغه نعمت چې پر موږ کړ دي چې نبی علیه السلام یې را کړی دي د آینده د پاره دغه سره سره کې رحمتونه را باندې را نازلی یم لیخرج چې را وباسي الله پاک کوم تاسې مؤمنانو ته خطاب چې تاسې الله را وباسي د دغه رحمت په ذریعه چې خپله یې هم کوي او ملایک زموږ د پاره چې کې دعا کوي من الظلمات د تاریکۍ څخه د کفر د جهالت الا النور ورونا ته د ایمان او د هدایت دا کوپر گوه که تاریکه ده پا تاریکه که خوم سرده تا شهی نمال میره چه لاز چپره یه که دایسی دا روڑی سجل لاز سمشلی که دایسی دا بیمارو لڑا مسجل لاز سمشلی یعنی گتر ورو زررنا کشهی سره نیست سر جلا که ولی پا تاریکه که کوپرم اغا رکم ده کوپر اغا اعمال که ایچ سره پا دی دنیا کم پا شر میره او دا اخیرات پا را خونو گر سره ور پر دې پارک نسونه ځکه کوپر ته موږ تاریکي وایي چې کوپر تاریکه ده په دې کې حق او باطل سړي ته باره نه معلومیږي د ایمان څراغ چې د سړي څور څخه باره نه خور خور بولي مور مور بولي پر دې شزه پر دې ده د هر چا خپل حق پکې ممتاز شي نو دا غوا کې نور رونا ده نو الله پاک دغه رحمت چې پر موږ نازلې او د ملایکه دعا را تکي د صد لپاره یخرج چې الله را وباسي کوم تاسې په خپل رحمت من الظلمات د تاریکي څخه د کفر او د جهالت الا النور ورونا ته د ایمان ایمان کرونا ده ته دغه د پار الله پر موږ باندې رحمتونه کوي ته دغه د پار ملائکه زموږ د پار د رحمت دعا غواړي وکانه بالمؤمنین رحیمه وکانه او دی الله پاک بالمؤمنین پر مؤمنانو باندې ګورې به مؤمن په نامه یاد کی رحیمن رحمت کوونکی الله تعالی غټ رحمت کوي پر دې مؤمنانو دا وکانه الله وکانه بالمؤمنین رحیمه دا هغه د اخرت دغه بیان کړی من قبته فاره د مؤمن دا مخ کې چول رحمت تر باندې کې ملایکه رحمت غواړي چې تاسو د ظلمات څخه د کوپر او بس ونور ته داخد د دنیا رحمت شو په دې دنیا کې پر الله د غن احسان کې چې د کوپر څخه مرا بس و چاته و ایمان د اخرت ته پاره په بسم الله الرحمن الرحیم کې خون پیاد چې د رحیم څخه هغه رحمتونه د اخرت مراده دلته هغه معنا و کې چې وکانه دی الله بالمؤمنین پر مؤمنانو رحیمن رحمت کوونکی په اخرت کې هم چې په اخرت کې غټ غټ نعمتونه الله تعالی زاله تم درکو نو پر مؤمن دا بل احسان کې شو دا هو الذي يصلي عليكم سخه چې نه یوازې چې هغه انعام الله در باندې کړی دی چې رسول درته را لېږل دی هغه مغه ختم رسول دا بل انعام دی پاینده کوم در شروع دی در قامت پورې چې جنت نه نوځي په جنت کې الله تعالی رحم دی پس یې د جنت حالت بیانې چې په جنت کې الله څونه رحمت ورکړي تحیتهم تحیت و سوغات پیشکش هم د دغه مؤمنانو د طرفه څخه د الله یوم په هغه ورځ یلقونه چې دوی ملاقه کیږي یو ځای کیږي هو د الله سره سلام سلامونه دي څونه غټه درجه ده ول پر جانان هر سړی مین دی بخت وغو دی چې جانان پر مین سینه نو دلته خو پر الله عز وجل خو موږ ګرده دعوه کوو چې موږ پر مینان یو د الله تعالی مینه ګوره چې د مؤمن سره لري چې جنت ورنه نوځي اول د واره په حدیث کې راځي د ترمیزی و دا ابن ماجه او دا غصی نور کتاب و دا حدیث روایت کرده دی چه علا پاک و مومنان تایچه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نو دا الله دا طرف پر مش سلام سلام خوچ دی پا جه دنیا که داره کم دیش دار چه رتبه کشتی و اغا عالی تا سلام وای کشره و مشر توایی مثلا زوانی و سپینجری توایی داره کمینو الت الله عز وجل نو دا څونه غټه منقبت راپورت کی په دې دنیا کې کم رحمت ربانی وکي چې د ظلمات څخه و نور ته راوېستل وس به موږ هم کافرانو نه عجب الله خور مور په فرق نه درلو دی د بتو د الله په فرق نه کېدای بته به موږ سجده کوي الله ته به موږ ورچا شرک مشرکان چې کوم کوي دا په دې دنیا کې احساس دا آخرت هی احسان دا وی چې ربانی رحیم دی شمع عمل را سرکی بلنو اخر دغه چې الله را باندې سلام وای د اسوای تحیته سوغات هم دغه مؤمنان د چا د طرفه چې ته سوغات ورکول کیږي د الله د طرف دا په کوم ورځ یوم په هغه ورځ یلقونه چې دی یو ځای کیږي هو د الله سره سلام سلام دی تحیته سوغات چې په حدیث کې ما راځي چې الله ورته وایي السلام علیکم شنو دا خود دی هغه معنوي منقبت سو سړی چې چاته د غور کې عزت سلام ورته وای نو په سلام خو هغه نه مړیږي نه کالي پکیږي خو نه پکیږي خو معنوي احترام ورته ښکاره کوي چې ته معنوي ما ته محترم یې نو دلته چې الله په ورځ قیامت پر دوی سلام وای دا خو معنوي احترام سو دا ظاهري او د بدن احترام یې کوم دی هغه دادی واعد لهم اجرا کریما واعد او الله برابر کړی دی لهم د پاره دغه مؤمنان اجرا کریما ډیر عزت من اجر او مزدوري عزت من اجر مزرون دا غد چبارن فدا جنات کی چی فيها ما لا عين رات فديك اغش يعني چستر گون دي دي تر وس پر اغ نعمتون دي چ ار نعمت تر اخلي و اتو به متشابهات تچ و سر ور فدي خوان جدا بل سجلاي نو دار كم رقم دا بدن اعزاز شدت دس اجر كريم اما د دي معنا مزدوري چاغن خورا كون دي اغ يغ شربتون دي چاغ د شراب ولي د شدو ولي د عسل ولي د وبو ولي کدای څه خبره اوس په دلیاس نو په دغه ځای کې چې تحیته هم یوم یلقونه سلام دا هغه معنوي رفعت مؤمنانو ښکاره کوي په دا وعد لهم اجرا کریما کې دا سوري او جسدي انعام دي چې د پر بدن هم دغه سي انعام الله کې لك هغه د سر چې معنوي احترام ورور کړی دي کدای څه خبره پويږي وعد الله اما د کړی دي لهم دي لر اجرا مزدوري کریما عزتمن عزتمن سبب عزتمن سبب دا دي لك اسړي چې ملمت شي را نو یو خو شی خوندوري بلې په یو داسې د عزت په لور شو پر یو داسې سترخانو په ناز په ادب ورتړي نو دغه د دې لپاره الله په جنت کې آماده کړی دی چې حور او غلمان ګرځي د خدمت کې نو تر دغه ځای پورې مال پر مؤمن باندې د شکر امر وکړي چې د هغه نعمت شکرې ادا کړي په اذکر الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره واصیلا چې دا خدای شکر امر ورته وکړي ورس چې د الله تعالی د احسان ورته ذکر کړي چې الله خو پر تای وایي هغه احسان نو کړی چې محمد علی السلام ته نبی درجه جوړي دا احسانونه هم کړی چې ولاتونه در باندې کې رحمتونه نازلې هم په دې دنیا کې د ظلمات څخه د کوپر و نور ته باسي د ایمان او هم په دې دنیا په هغه دنیا کې چې دی و تعالی الله تعالی سلام در اچي تا چې اس له خوراکو د چنګ شیا نه مده کړی چې د عزت ته ځډک اوس نو خبر را لوي رسول الله سلام ته الله خطاب کوي او نبی عليه السلام ته وایي چې نو ته ما دونه محترم کړې د دغه مؤمنانو سره چې دغه احسانونه خکېږي خو ګرځي د نبی عليه السلام په توپیر مر سره کېږي ولقاری کته په یوه خبر د کوپر د تاریخي څخه چې و نور ته مر رالو د ایمان دا وسه چا برکت خود محمد عليه السلام نیک محمد عليه السلام راغلی نوای نور بغیر سره پر مزکه نوای الہی نور رونا چې معنا دا د وحی هدایت بیان چې د اصحابو د په امر قربانی نوای ورکړي د زموږ د اندوانو سفر کوم شبم یو غایو یو بل بته یو قبر ته سجده کولی خدا د رسول الله علیه السلام په توپیل دغه په برکت مشترکه ورسوي چې الله تعالی پر موږ باندې هغه د غیر دنیا احسانونه کې هم د په برکت کې نو الله او نبی علی السلام ته چې ستادونه مرتبه ده چې ستادورو د مؤمنانو سره دا معاملې کول کیږي چې ستادورو دا معاملې سره کیږي نو ستان نور دغه درجه دا د زیوس بیانوم الله پاک وس په قران کریم کې وایي زبر راوایم په پای کې نو برابر ته وایي وینو ستاسو په هم دغه ده چې ته به نو بره خانه بده د کفار په خبرو باندې ته دغه نغټ مرتبه سره چې کوم څوک ستا سره زه د تورن کې بدر پسې وایي دي خو ته پر خپل رتبه باندې ډاډه او باورې وسه چې ما دونه رتبه ده زما په توپیر د اوغه وخت څخه چې نبی علی السلام علیه پاسه ورسوي دی بیا د قیامت چې سونه مؤمنان نزي ګرد د نبی علی السلام د برکت د نعمتونو خوري کې نو خوري او بل خپل مرتبه سونه د مرتبه وسه تعالی تعالی بیانې يا ايها النبي اي نبي مش سبق راشركوا يا ايها الذين امنوا مؤمنان تخطاب دا نبي دغه مؤمنان لپاره چې کوم نبي دی واغه تخطاب کی يا ايها النبي اي نبي ان به شخص مش ارسلنا مجل جلکته شاهدا شاهدي ورکوونک د شاهدان سره سرکاري شاهد سرکاری شاهد دا غدی چی دی ام مدعی دی ام شاهد دی دا غټه درجه ده په ګرد دنیا کې دا رقم نو سچ سره دی شاهد دی مدعی نیه خلق سره سوک سوک چخ خپل پر خبره زوري بره دی د مدعیم دی شاهدم دی دین دا کله کیج نو مدعی خو بجلای شاهد خو بجلای الله تعالی محمد علی السلام په ورځ قیامت شاهد پیشی د تبار نه وای چی د مثال په تور ته بل شاهد راول ولی خدا خبره کیږي چې امت ته خبره رسیدلې ده کنه ده الله چې ما کوم پیغام تا ته درکړی رسول دی کې نه دی رسول نبی علی السلام یا الله بالکل می رسول دی بس بلا خبره خلاص اس داغه شاهد نو الان ما ته شاهد لیږله چې ام دعوسته ده چې ما پیغام رسول دی او په شاهدی کې بل څوک رسخ په لته شاهد شي شاهدم ته نو دا غټ منقبت دی غټ مقام دی راوي چې ما تاسو درکړی دی چې مدعی ام شاهد نو لو یا ایها النبی ای نبی ان بشک موږ ارسلنا موږ لیږله کته شاهدن شاهد شاهدی ورکوون کې د شاهد په توګه تقبل د الله په درگاه کې دا یو مرتبه بل ومبشرا او زیری ورکون کی دا به خاص و مؤمنانو ته ته مؤمنانو ته زیری ورکه د جنت دا زیری ورکول چې دی خدا هم د هغه چا د خلیه سوق قبلی چې هغه الله ته محترم وي خدا الله له طرف زیری راکی دی نو مشتکم د زیری راکی چې زیری مدر باندې ورکوځي پیدا شي خدای دا زیری راکی چې ستاده لپاره جنت نو دا خو الله ورته ویلی نو دا دی بل مرتبه د چاله زما د طرف زیری و مؤمنانو ته توروله ومبشرا او زيري وركونك ومؤمنان تفجنت بنعمته بل مرتبه دي ونذيرا او بيرونك وكافرت بعذاب تا خبرهم ده على طرف الصخ على دار چا په خله نور تکي د نبي عليه السلام په خله ورته کې چې کافرته او کتف دغه کو پر مرشد استاده پر او بجد ورختي خدای بيريين نو ګور د څونه مقام دي اول د شاهد مقام در تدر کړی دي بیا د بشرو د زيري وركونك مقام در کړی دي بیا د بيرونك مقام در کړی دي چې خلک د عذاب هم ته و بيرو دا خو ګرد په دې دنیا کې دي دا مبشر و نذیر فسید او دا خاص چدی مبشر د مؤمنانو سره اړلري چې مؤمنانو ته زیری ورکه نذیر د کافرانو سره اړلري چې هغه ته تبیر ورلرکه دا پسې بل د صفات ذکر کی چې مسلمان او کافر دواړو ته عام دی هغه د شوي وداعیا الی الله وداعیا او الله تعالی ته دعوت ګر لیا جل دعوت کوونک الی الله و الاته باذنه هغه په حکم سره د الله تعالی نو دغه دعوت د الله تعالی ته خوش نبی علی السلام کیم د مؤمن دعوت کیم د کافر دعوت کی کم یواز د مؤمن د کیم د داعیا نه د عام صفات چې کافر ته متوجه دي ام چاته متوجه دي مسلمان ته متوجه دي ملاقاری کدا است متوجه مبشر یواز مؤمنان ته متوجه و نذیر یواز کافرانو ته متوجه دي داعیا نه ګور ته متوجه دي او ته دعوت کوونک چاته الی الله الله تعالی دغه به اذنه په حکم د الله الله از ما د فار دعوت وک دا خود د نبی علیه الصلاه و سلام د قول پر بنیاد باندې د مبشر و ویل سو د تنذر و ویل سو د داعی و ویل سو وز د نبی علیه السلام د ذات په اعتبار الله صفات ورته دي و سراجا منیرا و سراجا او تم سراغ لجل منیرا روشان سراغ چې بیا دی د نبی علیه السلام د خپل ذات کو کی سراغ د اعمال په خلوج اڅ نوای د پیغمبر هر عمل لکه سراغ روناکی ار انسان د په عمل په سیخ جدا کی چې نبی علی السلام د کور دا عمل او د بیا باندې دا عمل په عبادت کې دا عمل په معامله کې دا عمل دا ټول شیان چې په دې باره کې نو الله تعالی دا سیو لفظ استعمال کی چې د نبی علی السلام ټول کارو کردار تر لانی سو سراج منی رستا ذات کې سره سراغ نو سونه سپتونه د کرای حساب کې ملاقاتی شاهد او مبشر او نذیر دا درې داعیان دای څلور سراج منیر دای پنځه د پنځم صفت په اعتبار د چا ورته وای وره بي علي السلام ته دای په اعتبار د ذات د وچتا ذات ګر سره چې شدي سراغ دی هغه په اعتبار د قول د خلکو ته زیری ورکه خلکو ته بیر ورلرکه خلکو ته دعوت ورلرکه او سد سراج منیر حکم دغه کی ورته وکی نو دای د نبی عليه الصلاه والسلام د پاره د مرتبه ورته ښکارا کړ چې تا دون عالی مرتبه ده فسیو یبشر المؤمنین نو چې ته بشیر لیږل سوی زیری ورکوونکی نو بشیر زیری ورکه المؤمنین و مؤمنانو ته بأن لهم من الله فضلا کبیرا په دې خبره سره زیری ورکه چې ان بې شک لهم دوی لره من الله د الله د طرفه څخه فضلا کبیرا فضلا یو احسان دی کبیرا ډیر لوی زیری ورکه چې د الله تعالی د طرفه پر تاسو خورا غټ احسان دی غټ احسان عبارت چا څخه دی هغه دغه دی چې الله تعالی او تاسو جنتونه درلره درکې دا اجر کریم درته اماده دی د زیری ورکه چې مال په دې کې چې نبی علیه السلام ته د هغه غټ صفات و منقبت و درجه را ښکاره کړي، باران ورته وایي چې ګوره هغو مؤمنانو ته چې کوم نعمتونه الله ورکول هم د چا د توپۍ له څه و ستا د برکته څخه و. پس یې په خپله د ده ذاتي رتبه بیان کړي چې ستا دونه غټه رتبه ده چې ته سرکاري شاهد یې او ته خلکو ته زیری وروړونکی خلک بیرونکی چې خلک بیره یې او ته داعی و الله تعالی ته. نو خبره دا ده چې ولا تطیع تتابع داری مکه و الکافرین د کافرانو والمنافقین د منافقانو. مال کافر خو سم دم درته وایي خپل برملاک باطل د سرجې وایي دغه وکه به رجمو په رسمیت پیژنم نه چې دا کافران خپل خپل ټاک شیان لري د کفر ورته رسې یو به دغه منې بل به دغه منې بل به دغه منې بل بیا دا منافق دی. منافق دغه دی چې د مؤمنانو په ډله کې دي خو شهوات پر راغالبه دي هغه خوا ته میلان دی. دی نو برملا نه درته وایي چې کفریات ومنه ته هم ښه درته وایي بیم شدر توایی نو که دا وطن منو که پر آرام شد دا خلقو بایو نو که ایسا و خیشه دا غشه هم توایی و سر توایی شد دا خلقو ساج خدای گر سر رو بنده که که پا کپر داده سا خیشه چیزا کپری شیان ورته راوړم برا داده سا خیشه که کپری نو دای نپستنگی دی دای جا نپستنگی پا داغ نپستنگی که جالا مرکی نو علاوه دادی خبرم نمانه ولا تطع تتابع داری مکه و الکافرین دا کافرانو والمنافقین دا منافقانو ودع او ته پرېږده اذاهم زیره ونه د دې چې تا کې درکي ښکنځل درته کوم غوږ مه پرنیسه هر څه چې درته وایي د جادوګر نوم دربانې ږدیم غوږ مه پرنیسه د شاعر نوم دربانې ږدیم غوږ مه پرنیسه هر څه چې درته وایي ودع اذاهم د اذا پرېږده. دلته اوس یو سوال دا ورګیر چې نبی علی السلام نو د کفارو د خبرې اطاعت کاوه خو نه یې کاوه. نبی علی السلام د منافقانو خبرې منلې خو نه یې کوله. نبی علی السلام په خپله کلک ولاړو الله وایي مې کوه څه منه الله دا ورته وایي چې د دعوت لاس وانخلي ته چې د دعوت لاس وانخلي بره وګر د دنیا په مقابله کې ولاړ د نو زه اسلام درکم کښې چې کښېنې الله وایي د هغه وایي چې تا د ده خبره ومنل ولې خو د ده ارمان دې ورسره کوي اگر چې تا د ده په کول نه دي کړي تا خو د جلسردۍ څخه چې حزن درته پېښ شو خاموشه شوې خو دغه ستا خاموشي څه معنه وکړي لکه د دې خبره چې دې ومنل ولی خود ده ارمان چی شدی؟ خود ده ارمان ده دیست دستا نور دستا دعوت ده خاموشه که نو خواه دیست جغ نکه پخپل خاموشه سو گوای که ده خبر جو من ده نو ده ده خبر ممنه یعنی سمانه خاموشی مکه وچه ده ارمان تر سرسه دهی پا ده غذاب که واچه وچه ده غسی که دنیا که لحن ده گرزی نو ولا تو تیع پیروی مکه و الکاپرین ده کاپرانو و المنافقین ده منافقانو سمانه چه یعنی تا چوب پاتا سی جغ نکه ده گوای که ده خبر ومن رسوله و دع آذاهم اغا ده زیرونی ام پریجده غوږ مه پرنیسه چې بره وانو زه چې غږېږم خدای ما ته ښکنځل کوي زه چې غږېږم دی خدای مې ساب تر فرمانو مانږي الله وایي هغه پرېږده که سره ته وجو م ورته کوه نو څه وکه وتوکل علی الله وتوکل ته توکل و اعتماد وکه علی الله پر الله باندې پر الله باندې اعتماد وکه چې الله تعالی به ما ته دا ګور تانو څه مخلاصي دا ټول پیغورون و چې دی ما ته متوجه کړي دا به الله تعالی باچلی د منځ بیا بس وکفا بالله وکیله الله وایي ته پر الله توکل وکه اعتماد وکه کتا پر الله به توکل کړی بر کار خراب الله داس وی وکفا بس علی دی بالله په الله سره وکیلن کار سازی کوم کی الله تعالی داس وکالت ندی شته الله وکیل کی الله تخپل کارونه وسپاره الله بالکل کافی کار ساز دی ستا چې ارڅه وعده در سره کړی هغه به پوره کیږي او د دې هرڅه تعنی چې تاسو متوجی دي هرڅه از یو زیرون چې درته متوجی دي هغه بغیر د چش کې ناکامه کیږي الله به استکی ګور دی چې وکفا تور یو وکفا بس والی دی کفایت دی بالله په الله سره وکیلن کار سازی کوم. نو دا درس چې اوس خلاص اول سر مؤمنانو ته سو مؤمنانو ته د شکر د امر ورکړي چې شکر به په ټولو عبادتو ادا کړي په هغه اذکر الله کې ګرځي عبادت داخلو او دا به علي دوام د ادا کړي سهار ماشه معنا په ټول وخت کې به ته اخته د الله تعالی د بندګۍ څخه به ځان نه باسي ولې پر تا دون غټ انعام کړی دی لکه د نبی علی السلام را لېږل پسې نور انعامونه پر راپورته کړه بهرل دا نو کم یوازې الله دغه نعمت کړی الله خصي سره دغه نعمت کړی چې رحمتونه در باندې وایي در باندې را نازلیه ملائکه چې دعاوې درته کوي او د کفر د ظلماتو مو نور تر باسي او رحمت په آخرت کې در باندې کوي او الله تعالی سلام هم درته وایي السلام علیکم. نو د الله د طرفه چې خالق د ټولو کائناتو دی هغه چې موږ ته سلام وایي د الله خپل نوم هم سلام دی چې پر موږ سلام وایي دا معنی چې بالکل تاسو دلته هیڅ خطر نه دی متوجه او تاسو ته سلامتي از در کوم په جنت کې. نو او بیا نبی علی السلام ته تسلی ورلره ورکړه چې دوغه نصیحت مې درلره درکړي او هغه مؤمنان ته چې هغه د ورکول کېږي ستا د پیلو د برکت ورکول کېږي. نو د دغو صفاتو سره سره نو د کافرانو پر خبره به غوږ نه نیسې ته به استقامت کوې ته به خپل دعوت پای ته رسې تر مرګ پورې به دا کار کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رسالت چې الله ورکړی په حق یې ټولو مؤمنانو ته ورسوه. د مؤمنانو د طرفه په دوی پسې یوازې راشي ولاکه پاتې چې دغه شی راڅخه پټ کړی و ګرده بیان کړل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.